Nazım Hikmet 1901-1963. Nazım Hikmet'in şiirlerine konu olmuş Kerem'le Aslı, Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin gibi, Nazım ile Piraye. Onlar da bir türlü kavuşamadılar halk masallarının aşıkları gibi. Sevdaları mutlu bitmedi. Ama sevdaları dillerde dolaştı, dolaşıyor. Piraye'den önce. Yıl 928. Nazım Sovyetlerden ikinci kez döner. İlk gidişi Kurtuluş Savaşı yıllarındadır. Yıkılmış bir imparatorluğun ardından Anadolu'ya mücadeleye katılmak için giden genç Nazım, sonradan Cumhuriyeti ilan edecek Kemalist kadroların ufkuyla yetinilemeyeceğini anlaması üzerine çıkar yola. Yeni bir ülke hayalinin peşinden, Bolşevizmin cazibesine kapılıp dünyanın ilk sosyalist ülkesini görmek için. İlk dönüşünün ardından çıkan takriri sükun yasası, aynı zamanda Türkiye'de daha emekleme aşamasındaki komünist hareket için de ağır bir darbe olacaktır. Nazım bir süre İzmir'de siyasal faaliyetlerine devam ederken bir yandan da saklanacak, sonrasında ise ikinci kez Sovyetlere gidecektir. Sovyetlerde geçen yıllar içinde Nazım'ın dünyası değişir, zenginleşir. Yıl 1929'dur. Önce düzeltmen olarak çalışmaya başladığı Resimli Ay dergisinde Türkiye edebiyatının en cüretli polemiklerinden biri olan Putları Yıkıyoruz kampanyasını açar. 30'ların başında muhalif kanatta da olsa hem TKP'nin içinde önemli bir rol oynuyor hem de edebiyat dünyasında şaşırtıcı çıkışını sürdürüyordur. Serbest Nazım'la yazdığı şiirler biçimsel olarak Türk şiirinde çığır açıcı bir rol oynarken ele aldığı konular Türkiye'de edebiyatın muhalif geleneğine yepyeni boyutlar katacaktır. 30'ların başı Nazım'ın ardı ardına yeni kitaplar çıkartıp edebiyat ortamında sert polemiklerle muhalif bir rüzgar estirdiği, yıktığı putların yerini dolduracak bir yazın ormanının ilk ağaçlarını diktiği yıllardı. Bir yandan döneminin kimi önemli oyunlarını yazacak, bir yandan doğmakta olan Türk sinemasında önemli roller oynayacak, bir yandan da Sovyetlerde katıldığı ve saflarında olmakla övündüğü Türkiye Komünist Partisi'nde siyasal mücadelesini sürdürecektir. Derken birden Piraye. Nazım Hikmet Piraye ile işte bu verimli, coşkulu, çocuksu ve sert yıllarında tanışır. İlk olarak 1922'de yargılanan takriri sükun yasasının ardından ağır bir hapse mahkum edilip yeniden Sovyetlere dönmek zorunda kalan, 1928'de kısa bir süre hapis yattıktan sonra 1933 tevkifatına kadar da çeşitli davalarla boğuşan Nazım, 1932'de bir duruşmasında beraat kararının ardından salonu dolduranlarca alkışlanmış ve daha o yıllarda şiirleri plağa alınan ilk şair olmuştu. Nazım'ın daha Türkiye'ye yeni ısınmakta olduğu günlerde 1929 ilkbaharında TKP o yılların en büyük tevkifatına uğruyor. Değişik nedenlerle yargılanmalarla geçen yıllardan sonra Nazım, Mart 1933'te DKP'nin muhalif kanadının siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklanıp yargılanıyor ve ilk kez 4 yıl gibi uzun süreli bir hapis cezasına çarptırılıyor. Ve 1948'lere kadar geçecek bu süreçte Piraye hep en yakınındaki insan olacaktı. Nazım'ın aklı fikri kavgalarındaydı. Derken birden Piraye çıktı ortaya. Nazım'la Piraye'nin tanışmaları, yakınlaşmaları önemli sorunlara yol açtı. Piraye'nin aklı çocuklarındaydı. Kendisini bırakıp Paris'e giden kocasından daha boşanmamıştı. İkinci kocasını yüreğiyle değil, aklıyla seçmeliydi. Nazım'ın ailesi de Piraye'ye olumlu bakmıyordu. Piraye ülküsü özverisiyle son derece etkileyici olan bu yakışıklı şaire kapılmaması gerektiğini anlıyor, onun kendisinden uzaklaşmasını sağlamaya çalışıyordu. Nazım'ı kendisinden soğutmak için söylediği sözler, şamar gibi şiirlere konu olunca bu kez de kızıyor, üzülüyordu. Ne yapsa boşunaydı. Karşısında tuttuğunu koparan, ayrıca sevdasını dile getirmeyi çok iyi bilen bir insan vardı. Piraye ile yaşayacakları aşk, onun çocuksuluğundan da verimliliğinden de hiçbir şey kaybettirmeyecek. Tam tersine Piraye, Nazım Hikmet'in en güvendiği, en fazla güç ve ilham aldığı insan olacaktır. Cezaevinden Mehmet Fuat'a mektuplarda şu satırlarını okuruz Nazım'ın. Anneni tanıyıncaya kadar muhteva meselesinde bir bakıma sekterdim. Mesela insanlar arasındaki sevda münasebetlerini yazmadım. Anneni tanıdıktan sonra onun yaratıcı tesiriyle bundan da kurtuldum. Bir sevda şiirini bir kavga şiiri kadar seviyor ve sayıyorum. Piraye'ye yazılan ilk dönem şiirleri. Mor menekşe aç dostlar ve altın gözlü çocuk. Abe şair, bizim de bir çift sözümüz var aşka dair. Omeretten biz de çakarız biraz. Deli çığlıklar atıp avaz avaz, burnumun dibinden gelip geçti de yaz. Ben bir demet mor menekşe olsun getiremedim sana. Ne halt edek? Dostların karnı açtı, kıydık menekşe parasına. Nazım'ın 20'lerden 30'ların ortalarına kadar yazdığı şiirlerin çoğunluğu genel bir deklarasyon özelliği taşır. Genç bir adamın etkili ve yenilikçi bir sesle hayata sosyalist bir açıdan bakışının damgası açıkça hissedilir bu döneminde. Mor menekşe aç dostlar ve altın gözlü çocuk şiiriyle bu çizgiden çıkmasa da sevdanın böylesi kararlı ve tok bir edayla dile getirilişi edebiyat açısından yeniydi. Nazım Hikmet'in serbest nazımın içinde kendine açtığı özgün kanalın dizelerinden aldığı taşkınlık ve akıcılık bu şiirin dikkat çeken yanlarındandır. Şiir asıl gücünü ise yoksul dostlarla bir kadın arasındaki çelişkiden alır. Bir yandan simgesel de olsa sevdiği kadına çiçek alamadığına hayıflanan şair, diğer yandan bu duyguyu pişman bir tonlamayla değil, kendinden emin bir şekilde dile getirmektedir. Bir mazeret göstermek yerine tutumunu haklı çıkartan bir güven duygusu sezilir şiirin tümünden. Aşk her ne kadar güzellense de soyut bir yalnızlık içinde yüceltilmez. Hayatın somutluğunun içinde yaşanır ve dostlara yardım etmek ihtiyacı en az sevda kadar can alıcıdır. Şiirin en önemli özelliği birbirine karşıt biçimde şiire yerleştirilmiş iki duygunun ikisinin de birbirini bütünleyen bir sevinç oluşturabilmesindedir. mavi gözlü dev, minnacık kadın ve hanım elleri. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde ebruli, hanım eli açan bir ev. Sevda şiirinde siyasal mücadeleyi iç içe ele alan bu şiiri ise, Nazım Hikmet'in aşka ve pirayeye bakışının ilk izlerini taşır. Dolu dizgindir şairin sevgisi ve bu sevgi, hayatta her şeyin dışında, ötesinde değil, hayatın tümünü kapsayan bir kavganın parçası olmalıdır. Şiir her ne kadar sert bir eleştiri içerse de, taşıdığı ironiyle bir ayrılış şiirinden çok bir çağrı şiiridir. Minnacık kadının küçük dünyasıyla alay edilirken, kadına yönelik sevginin gerçek olduğu da anlaşılmaktadır şiirde. Kadına hayatında yer açmak isteyen bir devrimcinin içten dizeleri, aşk acısının burukluğunda biraz acımasız bir görünüm almıştır. Yine de kadına ve hayata bambaşka bir bakış açısıyla yaşanmışlık barındıran, okuyanı içine alıveren dizeleridir Mavi Gözlü Dev'in söyledikleri. Kadın, feodal toplumun geleneksel çerçevesinden de, sermaye düzeninin yapay özgürlüğünden de öte, gerçek bir eş, bir eşlikçi olarak hayal edilmekte, hayallerin ve mücadelenin bir parçası olmaya çağrılmaktadır. Mavi Gözlü Dev, hayatı, hayatını, ufkunu ve mücadelesini paylaşmak istemektedir. Mavi Gözlü Dev, minnacık kadın ve hanım elleri, her ne kadar alttan alta yalnızlıktan kurtulma gereksiniminin bir şiiri olsa da, ne aşk acısı ne yalnızlık, Nazım'ın sosyalizm inancını örtecek ilahi bir örtü olamayacaktır. Bu arada Nazım'la Pirahi'nin savaşa dönüşen çekişmeleri de sona ermiş, 1932 başlarında birbirlerine ayrılmayacak kadar bağlandıklarını gören iki sevgili, evlenmeye karar vermişlerdi. Pirahi'den başka herkesin çok sevdiği Mavi Gözlü Dev şiirinin sonunda, dev gibi sevgilere ancak bir mezar olacağı söylenen, bahçesinde ebruli hanım eli açan evin bunu bile beceremediği böylece anlaşılmış, Nazım o dizeleri şöyle değiştirmişti. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde ebruli hanım eli açan ev. Bir ayrılış hikayesi. Erkek kadına dedi ki, seni seviyorum ama nasıl? Kilometrelerle derin, kilometrelerle dümdüz, %100, %1500, %hudutsuz kere 100. Sen yürümelisin beni bırakarak. Kadın sustu. Sarıldılar. Bir kitap düştü yere. Kapandı bir pencere. Ayrıldılar. Bir ayrılış hikayesi şiiri yine Piraye ile ilişkilerini yoluna koyma sürecinde yaşadıkları sıkıntıları ifade eder. Yine sosyalizm kavgasıyla sevda arasındaki gerilimdir şiirin konusu. Mücadelenin gerekleri sevdayı içeremez gibi görünür başta. Sevgi, hudutsuz, yürüyüş, vazgeçilmezdir. Nazım Hikmet bu şiirde dile getirdiği uyuşmazlığı bir yenilgi havası içinde değil, hüzünlü ama coşkulu bir biçimde aktaracaktır. Şiirinde dile gelen dünyayı değiştirme tutkusu, birlikteliğin önüne çıkmış gibi görünse de, ayrılığı bile çekilir hatta doğal hale getiriyor, sevgiyi yok etmek yerine ayrılığa rağmen sevgiyi içererek yaşatabiliyordu. Bu anlamda ayrılığa yol açan mücadele pratiği, sevgiyi ve coşkuyu aslında çoğaltmakta ve hayata katmaktadır. Böylelikle siyasi mücadeleyle bir insana duyulan sevgi, bu en imkansız durumda bile birbirinin içine yediriliyor, belki de ilk kez sol düşüncenin bir sevebilme becerisi olduğu, dolaylı olarak da olsa ifade ediliyordu. Burada dikkat çekici bir diğer nokta şiirin görselliğidir. Bir kısa film şeklinde kurgulanmış şiir, tek tek dizelerden olduğu kadar görselliğinden ve sinematografik kurgusundan da güç alır. Ressam olan annesi Celile Hanım'ın da etkisiyle olsa gerek, kendisi de resim yapar. Kırklarda Balaban'ı keşfedip onu resme başlatan ve resim konusunda hayatı boyunca çok ilgili olacak olan Nazım Hikmet, bilindiği üzere 30'lu yıllar boyunca yeni doğan Türk sinemasının filmlerinin çok önemli bir bölümünün senaryosunu yazmış, dönemin tek yönetmeni denilebilecek Muhsin Ertuğrul'un yardımcılığını yapmış ve bugün elimizde olmayan Güneş'e Yolculuk filmini çevirmiştir. Bakınız Oğuz Makal, Beyaz Perde'de ve sahnede Nazım Hikmet, YGS Yayınları. Bir ayrılış hikayesi 40'larda ve 50'lerde özellikle de memleketimden insan manzaraları ve saman sarısı doruğa çıkan sinematografik ögelerin belirgin olduğu ilk şiirlerindendir Nazım'ın. Karıma Mektup. Yıl 1933'tür. 33 tevkifatında Nazım Hikmet de tutuklanır. Temiz 5 yıllık cezasını bozunca Nazım yeniden yargılandı. Bu kere 4 yıl ceza yedi. 3 yılı Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde çıkarılan genel bağışlama yasasından indirilince geriye 1 yıl kalıyordu. Oysa Nazım 1,5 yıldır içerideydi. Böylece 6 ay fazlasıyla cezasını çekmiş olarak serbest bırakıldı. Karıma Mektup şiiri 1933'te hapisteyken yazılacaktır. Ancak Nazım ile Piraye 31 Ocak 1935 yılında evlenebileceklerdi. Nazım'ın 3. Piraye'nin 2. evliliğiydi. Delikanlılığı Kadıköy'de, modada türlü çapkınlıklarla geçiren Nazım, Moskova'daki serbest ortamda uçarılığını sürdürürken bir takım unutulmaz aşklar da yaşamıştı. Ayrıca önce Nusret Hanım'la, sonra Doktor Lena'yla da aşık olarak evlenmişti. Genç yaşta böyle iki kez evlenmesi çok kadınlı bir yaşam özlediğini değil, tam tersine birine sevdalanıp onunla birlikte yaşamak istediğini gösteriyordu. Hele 1935'te 33 yaşına gelmişken artık kesinlikle çevresine aranarak bakan bir delikanlı havasında değildi. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Yayımlandığı dönem dillerden düşmeyen bu şiir sadeliğiyle de şaşırtıcıdır. Bundan önceki şiirlerinde şiirin beslendiği biçimsel ögelerin ön planda olmasına rağmen, bu şiirin gündelik konuşma tarzı şiiri bir samimiyet havasıyla sarmaktadır. Müthiş kompozisyonuyla bu samimi eda yan yana gelince ortaya bu vurucu şiir çıkmıştır. Kuşkusuz şiirin samimi havası, şiirin içine yedirilmiş öyküselliğin de dozunu artırmaktadır. Karıma Mektup şiiri, örneğin daha çok piyese yakın, Benerci kendini niçin öldürdüğünün de sahip olduğu benzer bir öyküleyici kurguyu barındırır. Veya, Jaconte ile Siyahu'nun fantastik ve grotesk kuruluşu da şiirin klasik sınırlarının zorlandığını göstermektedir. Ancak bu şiir, önceki denemelerinin ötesinde bir söyleyişe kavuşur. Bu şiirde kullandığı mektup tarzını Taranta Babu'ya mektuplarda geliştirecek ve memleketimden insan manzaralarının içine yedirdiği Ayşe'nin mektuplarında başka bir aşamaya sıçratacaktır. Hadi bunları boş ver. Bunlar uzak bir ihtimal. Paran varsa eğer Bana fanile bir don al. Tuttu bacağımın siyatik ağrısı. Ve unutma ki daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı. Bu şiirlerden anlaşılacağı üzere Nazım Hikmet'in şiirsel serüveninde piraye yazılmış ilk şiirlerin önemi büyüktür. Nazım Hikmet, yenilikçi üslubu ve devrimci tavrıyla kaleme aldığı şiirlerine bu sayede bambaşka bir incelik katabilmiş ve bu bireşimin izinde neredeyse görünmez sadelikte biçimsel yeniliklere ulaşmıştır. Ben o yazdıklarımı ancak sana yazabilirdim. Çünkü şu kainat denen nesnenin içinde en çok sevdiğim yürek, üstüne en çok titrediğim insan kalbi senin göğsündekidir. Ve ben işte böyle, büyük ve korkunç bir tezat cehenneminin içinde yanarak, bu en aziz bildiğim kalbin üstüne delice saldırdım. Bana acı demiyorum. Yalnız ıstırabıma hürmet et ve sana ne kadar bağlı olduğumu anla. Sen benim yalnız arkadaşım değilsin. Yalnız arkadaşlığımız beni doyurmaz. Ben aramızda yalnız arkadaşlık rabıtalarıyla iktifa edemem. Sen her şeyimsin benim. Ve bu her şeyden bir küçücük zerre bile eksilse ben bomboş kalırım. Emin ol ki hiçbir insan başka bir insanın önünde bütün deliliklerini, ruhunun bütün korkunç taraflarını bu kadar açıkça itiraf etmek cesaretini gösterememiştir. Yatar Bursa Kalesi'nde. Nazım yine İpek Film Stüdyosu'nda çalışmaya başlamıştı. Erenköy'den gidip gelmek çok güç oluyordu. 1936'da Cihangir'de 7 katlı bir apartmanın tepesindeki minicik bir çekme kata taşındılar Nazım, Piraye, Mehmet. Bir yıl kadar sonra da Nişantaşı'nda stüdyoya 100 metre uzaklıkta daha büyüyecek 5 odalı bir apartmana geçildi. Nazım, Piraye, Suzan, Mehmet, Nazım'ın üvey annesi Cavide, baba bir kardeşleri Metin'le Fatoş, ikizler, olaylarla dolu 1938 yılına girilirken bu apartmanda hep birlikte oturuyorlardı. 17 Ocak 1938 gecesi Nazım, konuk gittiği halasının oğlu Celalettin Ezine'nin evinden polislerce alınarak Ankara'ya götürüldü. 1930'ların sonlarında Türkiye'de düzen taşlarını yerine oturtmuştu artık. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi emperyalist ülkelerle ilişkiler düzelmişti. İtalya ve Almanya'da faşizm yükselirken, Türkiye Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana en sadık dostu olan Sovyetler Birliği ile yakınlığının son dönemlerine doğru gelmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda ikircikli bir tutum sergileyecek olan Türkiye, savaşın ertesinde bu defa Soğuk Savaş'ın başlamasına adeta katkıda bulunacak ve Sovyetler Birliği ile ilişkiler iyiden iyiye gerilecekti. 30'ların sonlarına doğru milliyetçi rüzgarların hızla esmeye başlamasından önce Nazım Hikmet, Türkiye Sosyalist Hareketi içinde Kemalizmle mesafesini koruyabilen az sayıdaki aydından biriydi. 1930'lar yeni düzenin ileri atılımının sonuna gelindiği, sanayi hamlelerinin, bürokratik düzenlemelerin gerçekleşmesinin ve ülke içinde sınıfsal pozisyonların netleşmesinin ardından sol üzerindeki siyasal baskının yeni biçimlerle devam edeceği ve başta kültür ve sanat hayatı olmak üzere denetimin neredeyse 1960'ların başlarına kadar iyiden iyiye artmaya başlayacağı bir dönemin başlangıcıydı. Ağustos 1934'te özgürlüğüne kavuşan, 1938 yılı başlarında nedenleri hala aydınlatılmayı bekleyen büyük bir provokasyonla açılan hem Kara Harp Okulu hem de donanma davalarıyla 30 küsür yıl ağır hapse mahkum edilen Nazım, 1950 yılının ikinci yarısına kadar cezaevinde kalıyor. Milliyetçi dalganın yükselip, solcu aydınların Kemalizm'den uzaklaşmaya başladığı bir dönemde, düzenin sol aydın hareketliliğini denetim altında tutmasının zor olacağı belliydi. 30'ların ortasından itibaren, düzen kültür sanat hayatına çok daha kapsamlı müdahalelerde bulunmaya başlayacak ve Nazım Hikmet'in etkisinin kırılması bir zorunluluk olacaktı. Cumhuriyetin amacının daha ileri olduğunu sanan ve dalgalara binen aydınlar oldu. Bastıkları toprakların geriye kaymasını ileriye atalım sandılar. Nazım Hikmet bunlardan değil. Nazım Hikmet, Cumhuriyetin amacının daha ilerisi olduğu illüzyonuna kapılmadı. Nazım, ileriye atılmış aydın olduğu için, restorasyon süreci içinde kafese konması gerekiyor. Hukuki dünyasının dışına çıkıldığında, politik dünya içinde düşünüldüğünde, Nazım Hikmet'in hapsedilmesinin niteliği aydınlık kazanıyor. Restorasyon süreci içinde ileriye atılmış Türk aydını Nazım Hikmet'in kafese konması bir kaçınılmazlık olarak duruyor. Bir cezaevinde tecritteki adamın mektupları. Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Saat 5 karıcığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sıska ve sakat atıyla, yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı, dışarıda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğu kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım. Yaklaşık 13 sene sürecek hapishane hayatında, kendisinin deyimiyle Bursa Kalesi'nde yattığı dönemlerde, Nazım Hikmet adeta her şiirinin içine pirayeyi katacaktır. Karısıyla konuşuyormuşçasına doğal, bir yandan ona hitap eden, bir yandan ona aşkını dile getiren, ama içine dünyanın dört bir yanından insanları ve kendi iç dünyasını kattığı şiirler yazacaktır. Karıcığım, nihayet iş bitti, temiz tasdik etti. 15 seneye mahkumuz. Aldırma, ben gayet kuvvetliyim. Mesele herhangi bir mahkumiyet değil, Nazım Hikmet'in imhasıdır. Bu bir çeşit Dreyfus davası. Piraye bu süreçte dayandığı, hayata bağlandığı insan oldu. Yine ölüme dair şiirinde, "Zevcem, ruhu revanım, Hatice Piraye'nde" diye hitap ettiği karısına yazdığı 1939'da bir başka mektubunda adeta yaşamının muhasebesini yapar ve sonuna adeti olacağı üzere yeni bir şiir ekler. Sevdalıdır. Dışarıda olmak, ailesiyle bir akşam yemeği yemek için hayatından 10 yıl vermeyi göze alır. Pişman değildir yine de. Hangimiz ilk önce, nasıl ve nerede ölürsek ölelim. Seninle biz birbirimizi ve insanların en büyük sevdasını sevebildik. Dövüştük onun uğruna. Yaşadık diyebiliriz. Ben kurtarıp kellemi nida ve sual işaretlerinden. Büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprak ve en bana kâfi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak ve güzeldir. Nazım Hikmet 1950 yılına kadar cezaevinde kaldı. Bu süre içerisinde başta piraye olmak üzere yüzlerce mektup yazdı. Çeşitli şiirlerini dışarı çıkarmanın yollarını buldu, bazılarını adıyla yayımlayabildi ve Orhan Kemal ile Kemal Tahir'in gelişimlerinde büyük rol oynadı. Nazım Hikmet adı 1938'den 1963'e kadar Türkiye'de adeta yasaklı da kalmış olsa, Nazım hapiste geçirdiği yıllarda da büyük bir verimlilikle çalıştı. Kuvayi Milliye'den Memleketimden İnsan Manzaralarına kadar pek çok şiiri, Ferhat ile Şirin piyesini, çeşitli senaryo, operet ve çevirileri kaleme aldı. Bu dönemki şiir anlayışı hakkında değerli bir ipucunu Kemal Tahir'e 1948'de yazdığı bir mektupta okuyabiliyoruz. Bu son senelerde ben şöyle bir Kristof Kolomb'un yumurtası yahut belki de Amerika'yı ikinci defa keşfetmek kabilinden neticeye ulaştım. Bizim insanlarımız, bizleri, sanatkarlarını hayatlarının her tezahürlerinde okuyabilmeli. Sordukları her sualin sanat bakımından karşılığını bulabilmeli. Yani sevdikleri zaman, aşk şiiri okumak ihtiyacında oldukları zaman, yani dövüştükleri zaman, kavga şiiri okumak ihtiyacında oldukları zaman, yani yenildikleri zaman, ümit şiiri okumak ihtiyacında oldukları zaman, yani muzaffer oldukları zaman, sevinç şiiri okumak ihtiyacında oldukları zaman, yani ihtiyarlamaya başladıkları zaman, ihtiyarlık meselesini çözmek ihtiyacında oldukları zaman, hastalandıkları zaman, cemiyet meselelerini halletmek istedikleri zaman, haslı, insanlarımız her anlarında bizim kitaplarımızı ellerinden bırakmamalıdırlar. Bilmem derdimi anlatabildim mi? Biz, diyalektik materyalist realist sanatkarlar, hayatın, insan ruhunun her cephesini ele almalıyız. Saat 21.22 şiirleri. Pirayi için yazılmış saat 21.22 şiirleri, artık Pirayi'ye duyulan sevginin ne özgürlük beklentisinden, ne de Sovyetlerin ana yurt savunmasına duyulan inançtan ayrılamadığı bir duygu ve düşünce dünyasının ürünlerindendir. Pirayi, Nazım'ın içinde biriktirdiği tüm yaşama direncini saran, onu ayakta tutan bir konuma gelmiştir. Bu şiirlerde, dünyaya her baktığında onu daha çok seven ve onu daha da güzelleştirmek isteyen, eşit ve sömürüsüz bir dünyayı daha yakıcı biçimde özleyen bir insan vardır. Saat 21.22 şiirleri aşk şiirleridir. Piraye'ye yazılmışlardır ancak alabildiğine somut biçimde Piraye ile dünyanın yan yana geldiği şiirlerdir. Kavganın yalnızca güncel siyaset alanında değil, yaşamın her yanına sinmesinin önemini anımsatır pek çok dizesi. Ne güzel şeyi hatırlamak seni. Sana tahtadan bir şeyler oymalıyım yine. Bir çekmece, bir yüzük. 3 metre kadar ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğine, sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım. Ne güzel şeyi hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden, hapiste ve yaşım 40'ı geçmiş iken. Bu şiirler boyunca Nazım Hikmet hem sosyalist mücadeleye benzersiz bir şekilde yaklaşmış ve hem de sevdayı hayatın içine katıp hayattan besleyerek onu ilahi tahtından indirmiş ve belki 1000 kat güzelleştirmiştir. Bir yandan sosyalizm mücadelesinin toplumsal boyutlarını anımsatırken, bir yandan insanın her tür acıya rağmen bu mücadelenin içinden umut çıkarabileceğini göstermiştir. Sevda ise artık edebiyatta yaşamın ötesinde ve her şeyin üzerinde olduğu oranda mühim ve büyük değildir. Tam tersine, Nazım ile Piraye'nin ilişkilerinde, sevda yaşamın içinde gündelik dertlerden dünyanın sorunlarına kadar her şeyin arasına karışmış ve insanın karanlık anında kaçış değil, ona ışık olabilmiştir. Nazım, hem saat 21.22 şiirlerinde bunu yazabilmiş, hem de Piraye ile aşkını böylesine iç içe, içten ve yoğun yaşamıştır. Ayşe'nin mektupları. Yaratıcım, beni halk edenim, her şeyim, en kuvvetlim ve en zayıfım, en akıllım ve en çocuğum. Sen uzun seneler yaşa, nefes al ki, Ben cehennemin dibinde de olsam, senin yeryüzünde ışığı gördüğünü bilmek bana yeter. Bana kuvvet ve ümit olur. Hiçbir Türk şairinin şimdiye kadar yazamadığı lirik şiirlerini, senin şiirlerini bir hususi katip itinası ve bir güzel sanatlar meraklısı heyecanı ve vazifesiyle toplayıp, tanzim edip tasnif etmekteyim. Nazım, Piraye'nin yazdığı mektupları şiirleştirmek istemekte, Piraye buna pek yanaşmamaktadır. 1942-43 yıllarında Nazım gene de bu işi yapacaktır. 13-11-1943 tarihli mektup, Piraye'nin şiirleri beğendiği halde yayımlanmalarına izin vermediğini gösteriyor. Mehmet Fuat'ın dipnotu. Farkında mısın? Yalnız gözlerimiz değişmiyor ve kalıyor hatıralaşmadan orada, iyi ve kötü çocukluğumuz. Babaya mektup yazıyorum Leyla dedim. Baba mı dedi, esnedi. Pek uyku sersemi oluyor bu kız. İki, babamız, sizi özledik. Ayşe'nin mektupları kimi değişikliklerle de olsa memleketimden insan manzaralarına girecektir. Aslında yalnızca Piraye'nin mektuplarını şiirleştirmiştir Nazım. Bu şiirleştirme işlemindeki müdahale de metinlerin duru ve günlük dili göz önüne alındığında ve mektupların kendisine bakıldığında isim değişikliklerini saymazsak büyük boyutlarda değildir. Nazım'ın buradaki büyük katkısı mektupların şiirsel değerini görebilmesidir. Mektupların şiirselliği ile Nazım ile Piraye'nin aşkı arasında önemli bir bağlantı vardır. Bir yanıyla mektuplar yan yana geldiklerinde kavuşamayan iki sevgilinin hikayesini barındırırlar. Ancak bu hikayeyi ve mektupları şiirsel kılan, Piraye'nin kimi gündelik olaylara ve aralarındaki aşka yaklaşımıdır. Aslında babasını çok seven Leyla'nın söyledikleri üzerinden, onu yavaştan unutmaya başladığını ve Ayşe'nin bu unutuşa uyku sersemliğini bahane göstermesine tanık oluruz. Bu basit esneme olayının içinde aslında bir ayrılığın izleri saklıdır. Yaşantının barındırdığı bu duygusal yoğunluk, şiirlerde başka görüntülerle de ifade edilir, güçlendirilir. Ayşe ile kızı Leyla'nın mektubu babamız diye bitirmeleri, anne kızın bir arada duyumsadıkları yalnızlığı ortaya koyarken, Ayşe'nin kocasına baba diye hitap edecek kadar geniş ve açık bir sevgi duyduğunu ifade eder. Yer yer kocasıyla sizli bizli de konuşan Ayşe'nin, bu vakur tavrındaki kibarlıksa aslında derin bir hasreti barındırmaktadır. Bu bölümlerin içerdiği gerilim, ayrı düşmenin acısını duyumsatır. 2. Belki hele şükür, belki ne yazık, insan oluyor kızımız artık. Kızı büyürken, bir yandan her insan gibi çocuğunun büyümesinden sevinç duyarken, bir yandan da büyük insanlara baktıkça ve kızının çocuksuluğunun yitmesinden korkar Ayşe. Büyümenin barındırdığı evrensel çelişki, bir annenin hayatın akışı içindeki düşünceleriyle anlatılır. Bugünlerde çıksan bana ne büyük iyilik edersin. Hiç bu kadar yapyalnız kalmamıştım. Ya annen, abin, yengen deme. Annem, kederim, yalnızlığım ötekiler. Bu dizeler yine bir başka çelişkiyi barındırmaktadır. Bir yandan Ayşe'ye belli bir ölçüde sahip çıkan ailesi, yine de onun yalnızlığını giderememektedir. Bunu ifade ederken, kocasının düşüncesini tahmin ederek, onun durumunun açmazını iki dizeyle anlatıverir. Dizelerin gücü kadar, mektup formatına yedirilmiş bir hayali diyalogla, başa çıkılamayan yalnızlık duygusu görselleştirilmektedir. Tüm bu duygular ve yaşantı, Nazım'la Piraye'nin hikayesinin bir parçasıdır aslında. Burada özel olan, ikisinin de kendi yalnızlıklarıyla, hayata duygu dolu ve umutlu bakışlarıdır. Piraye, gündelik yaşamın güçlükleriyle boğuşurken, İkinci Dünya Savaşı, Nazım'ın hapishanede oluşu gibi hayatın büyük kederleri karşısında dirençli olmaya çalışır. Ayşe'nin mektuplarının ve Nazım ile Piraye sevdasının güzelliği de işte bu direncin içinde onları ayakta tutan sevgileridir. Birbirlerine ve hayatın kendisine duydukları büyük sevgide. Piraye'nin mektuplarının ya da Ayşe'nin mektuplarının barındırdığı şiirsellik, Piraye'ye yazılmış tüm şiirlerin omurgasını oluşturan bakış açısının aynıdır. Asıl şiirsel yüklerini, şairin tavrının özgünlüğü ve etkileyiciliğinde taşırlar. Meşhur Adamlar Ansiklopedisi. Karıcığım, bu hafta içinde üçüncü mektubum. Geçen mektubumda seni eğlendirsin diye Meşhur Adamlar Ansiklopedisi ismiyle bir yazıya başladığımı ve birinci kısmını ana hatlarıyla bitirdiğimi bildirmiştim. Buradaki insanların çoğunu beraber tanıdık, beraber düşündük. Büyük lügatlardaki ve tercüme-i hal ansiklopedilerindeki edayla bu eda istilize edilerek ve şahısların hal tercümeleri fonunda kısa bir tarih ve cemiyet parçası vermek için uğraşıyorum. Kitap sana ithaf edilmiştir ve bu ithaf şöyledir. Hatice, Piraye, Pirayende. Doğum yeri neresi, kaç yaşında sormadım, düşünmedim, bilmiyorum. Dünyanın en iyi kadını, dünyanın en güzel kadını, benim karım. Bu bahiste realite umurumda değil. 1940 senesi Eylül ayı ortalarında, Çankırı Hapishanesi'nde yazılan bu hitap, ona ithaf edilmiştir. Nazım, daha sonra memleketimden insan manzaralarına evrilecek olan Meşhur Adamlar Ansiklopedisi'ne, Piraye'yi eğlendirmek için başladığını yazar. Kuşkusuz, sevgilisine yaptığı bu jestin ötesinde, Nazım Hikmet için Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, insanları tanımak ve hayatı yaratan insanlara duyduğu sevgiyi dizelere dökmek için başladığı uzun bir arayışın büyük ve son dönemeçlerinden biridir. Meşhur Adamlar Ansiklopedisi'nin kimi bölümleri veya kimi maddeleri veya kimi karakterleri ufak değişikliklerle memleketimden insan manzaralarında zaten vardırlar. Karısını hastane kapısında bekleyen Dümelli Faik, garip şeyler düşünmekle meşhur ve sürekli işsiz kalma tedirginliğiyle yaşayan Galip Usta, doğar doğmaz toprakta yatmasını öğrenen, oğlan olduğuna sevinilen ve 3 yaşına geldiğinde artık annesi dayak yediğinde ağlamayan Çerkeş'in Kavak Köyü'nden Hamdi, memleketimden insan manzaralarının da çarpıcı karakterlerindendir. Nazım'ın derdi aynıdır iki metinde de. Aynı soruları sorar. Ansiklopedilere girecek olan yalnızca büyük adamlar mıdır? Ya da kimdir gerçekten büyük olanlar? Sevmeye, tanışmaya değecek olanlar, yoksulluk içinde yaşayan ve bu hayatı yaratanlar değil midir? Meşhur Adamlar Ansiklopedisi'nden birkaç yıl evvel, henüz uzun hapislik dönemi başlamamışken, Talihsiz Yusuf'un gemisiyle Barcelona seyahat şöyle başlar. Kısacık bir hikayedir, Yusuf'un hikayesi. Fazla durmaya gelmez üzerinde. Oysa, 4 bölümlük upuzun bir şiirdir yazılan. Yine aynı yıllarda, hizmetkar olmanın bir zaruret olmadığına dair işittiği ilk cümleyle, hayatında ilk kez şaşıp kalan ve yine Çerkes'in Kavak Köyü'nden Topal Yunus'la ceviz ağacının hikayesini yazmıştır Çankırı Hapishanesi'nde. Yaklaşık 10 yıl önce ise bu kez Hopa Hapishanesi'nde Kız Kapanoğlu Vehbi ve Çocuk Muhittin'i anlatmıştır. Henüz Anadolu'ya geçmek üzereyken, sisli vadileriyle rüyalı Anadolu'yu anlatırken, yalnızca 2 yıl sonra Açların Göz Bebeklerini yazmıştır. Değil birkaç, değil 5-10, 30 milyon aç bizim. Destanlarında olduğu gibi Nazım'ın her şiirinde yalnızca onların hikayeleri vardır. Bu hikayelerde sıradanlığın içindeki olağanüstülüğü arar Nazım. Hemen her şiirde şiirin içine hayat öykülerini daha ustaca yerleştirmiştir. Memleketimden insan manzaralarının dehşetli ayrıntıları uzun bir arayışın sonucudur. Kökleri 1913'te yazdığı Ferhad-ı Vatan'da, Güzel İç Anadolu'nun romantizminde çocuk Muhittin'i anlatan acemi dizelerde ve Meşhur Adamlar Ansiklopedisi'nin güçlü imgesinde aranmalıdır. Acısı tüm halkın acısı olan, sevinci bir halkın sevincinden ayrılamayacak bu insan hazinesi, değme bir define avcılığının ürünüdür aslında. Nazım Hikmet, yıllar süren yolculukların, umudun, umutsuzluğun içinde her geçen gün insan sevgisini ve insan bilgisini çoğaltmıştır. Şairin coşkuyla ve alçak gönüllülükle yazdığı şu satırlar, onun hayatının gençlik yıllarının önemini elbette azaltmayacak da olsa, Nazım'ın direnme gücünü, Piraye'ye duyduğu sevgiyle iç içe büyüttüğünü, büyütebildiğini göstermesi bakımından ilginçtir. Sen benim kuvvet, iyilik, akıl, hareket, sanat, insanlık, yurtseverlik, hasılı bende bulunan ne kadar iyi şey varsa hepsinin kaynağısın. Eğer sana hayatımda hiç olmazsa 4-5 sene önce rastlasaydım, şimdikinden 5 kat kuvvetli, iyi bir insan ve verimli bir şair olurdum. Senden önceki hayatımı bu bakımdan kaybedilmiş bir ömür parçası sayıyorum. Her harikarda Nazım Hikmet için Piraye, insan sevgisini dışarı dökmek için bir ilham kaynağıdır. Tekrarlayacak olursak, Nazım Hikmet'in Piraye'ye duyduğu sevda, bir insana duyulan tutkuyu aşar ve insanlara duyulan bir sevgiye evrilir. Sıkça yazılmış olan, kavgasıyla aşkını birbirinden ayırmaz düşüncesinin altında bu taşkınlık yatmaktadır. Bir Başka Ayrılış Hikayesi. 13 yıllık cezaevi yılları sürecinde Nazım, sürekli bir çıkma umudu beslemişti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'de iktidarın Sovyet ve sosyalizm düşmanlığı gitgide artmaya başlamış, dünyadaysa Sovyetler Birliği'nin ardına aldığı barış rüzgarları esmektedir. Nazım Hikmet'in durumu bu yıllar içinde yurt dışında da gündem olmaya başlamıştı. Defalarca gündeme gelmiş af umudunun iyiden iyiye kaybolduğu bu süreçte Nazım artık açlık grevine karar verecektir. Nazım Hikmet'i Kurtarma Komitesi konuyu UNESCO'ya götürdü. Komitenin başkanı Tristan Tzara, 6 Kasım 1949'da Nazım Hikmet'in affı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına bir mektup gönderdi. 16 ülkeden 3 milyonun üzerinde öğrencinin üye olduğu Uluslararası Öğrenci Birliği de Nazım Hikmet'in serbest bırakılmasını istedi. Şubat 1950'de Birleşmiş Milletler'in danışma organlarından biri olan Uluslararası Demokrat Hukukçular Derneği, Millet Meclisi Başkanı'na, Milli Savunma ve Adalet Bakanlarına birer mektup gönderdi. Kimi yönetici ve üyelerinin TKP ile organik bağı olan İstanbul Yüksek Tahsil Gençliği Derneği, İstanbullu aydın çevrelerinden af dilekçesine imza toplanmasına ve bazı toplantılara ön ayak oldu. Nazım Hikmet, yeni iktidar Demokrat Parti hükümetinin çıkardığı af yasasıyla Nazım'a özel yasa çıkarmak göze alınamamıştı ve 15 Temmuz 1950 günü hapisten çıkabildi. Bir süre sonra yurt dışına çıkmak zorunda bırakılacak olan Nazım Hikmet, daha çıkmasından 2 yıl önce ama çıkabileceğini umduğu günlerde 1948'de dayı kızı Münevvere aşık oluvermişti. Birdenbire birbirlerine tutulurlar. Uzun yıllardır görmediği Münevver'in hapishane ziyaretleri yoluyla attığı adımlar ve Piraye'yi hiçbir zaman tam olarak kabullenmemiş aile çevresinin de etkisiyle aralarında bir yakınlaşma başlar. Nazım daha hapisteyken neredeyse bir ilişki başlamıştır bile. Gülüm, ben sana aşık olmakla meşgulüm dizesi, Münevver için yazılacak başka bir şiir evreninin ve başka bir sevdanın habercisiydi. Nazım Hikmet sonrasında tekrar Piraye'ye dönmek istemişse de, Piraye daha kırkların ortasında bu kabına sığmaz adamın kendisini çıkar çıkmaz aldatacağını tahmin ettiğini bir mektubunda vakur bir tavırla yazacak ama yine de gönlünü genç bir kadına kaptırıvermiş olmasını bağışlamayacaktır. Nazım'ın ısrarına ve Tahir ile Zühre gibi şiirlerine rağmen ona dönmeyen Piraye, Nazım'dan 23 Mart 1951'de yalnızca tanıklar Kemal Sülker ve A. Kadir ile avukatların olduğu bir duruşmada boşanacak, ancak ömrünün sonuna kadar başkasıyla evlenmeyecektir. Nazım ile Piraye'nin son sözü olaraksa, Nazım'ın bir mektubundan şu alıntı yerinde görülmektedir. Velhasıl sen benim en güzel yıllarımın ve yüreğimin içinde dünyanın en güzel ve en iyi kadın başıyla yan yana ve ondan ayrılmaz bir haldesin. Evet. Bu söz değiştirilmesi olanaksız bir gerçeği yansıtıyordu. En güzel şiirlerinden biri. Nazım Hikmet'in şiirlerinin çoğu otobiyografik özellikler taşır. Bunun bir nedeni de devrimci şairlerin belki Türkiye edebiyatı içinde bir gelenek olarak kendi yaşamları üzerinden devrimciliği ifade etme gereksinimleridir. Türkiye solunun sınırlı dönemler dışında bir aydın hareketi olarak kalmış olması bunun nedenlerinden biri gibi durmaktadır. Nazım Hikmet de bu çizgi içinde üretmiş, dahası yalnızca yaşadığını yazmakla kalmamış, aynı zamanda yazmaya değer olanı yaşamıştır. Yazdığı diseler, kendi şiirsel güçleriyle olduğu kadar, samimiyetleriyle ve yaşanmışlıklarıyla da etkileyicidir. Başka bir deyişle, şiirin sanatçının kişiselliğiyle en yakın sanat dallarından biri olması, şiire böyle bir olanak açmaktadır. Şairin kendi hayatını şiire içselleştirmesi, şiiri yalnızca bir metin olmaktan çıkarabilmekte, onun gerçek yaşamın içinde elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasına imkan vermektedir. Nazım Hikmet'in şiirlerinin ve Piraye ile aşklarının toplumsal hafızada böyle önemli bir yer tutmasında bu olgunun payı büyük olsa gerek. Belki de Piraye'nin Nazım Hikmet'in sosyalizm kavgasına en değerli katkısı, Nazım'ın siyasal düşüncesinin temeline çocuksu bir merak ve samimi bir sevginin yerleşmesine ön ayak olmasındadır. Nazım bu yıllarda büyük bir titizlikle hayatın kendisinde aramıştır şiiri. Bu arayış, Piraye ile olan ilişkisinin verdiği ilhamın da eşliğinde, yaşamın içinden yaşamın kendi şiirselliğini bulup çıkarma çabasıdır. Nazım Hikmet'in aşk hayatı da tam da bu nedenle şiirlerine yoğun biçimde yansımıştır. Nazım Hikmet'in aşk şiirlerini güzelleştiren, belki onun tüm şiirlerini güzelleştiren ögelerin başında cesur, saf ve insan sevgisiyle bütünleşmiş duruşu gelmektedir. Biçimsel yenilikleri, güçlü imgeleri ve pek çok dikkate değer özelliğin ötesinde tekrar edecek olursak, Nazım'ın şiirlerinin en önemli mirası, şiirinin temelindeki bakış açısıdır. Bu da kendi yaşantısında somutladığı komünist etikten başka bir şey değildir. Bu anlamda Nazım Hikmet'in şiiri ve sevdasının bir hayat bilgisi içerdiği söylenebilir. Bu etik derinlik, kurgunun, imgelerin, biçimselliğin enerjisiyle insan olmanın çıplak güzelliğine ulaşmaktadır. Dolayısıyla ömrü boyunca eşitliğin ve kardeşliğin kavgasını vermiş komünist şair Nazım Hikmet'in en güzel şiirlerinden biri bizzat yaşadığı Nazım ile Piraye sevdası olsa gerektir. Not: Mavi Gözlü Dev, Minnacık Kadın ve Hanım Elleri şiirinin kime yazıldığı konusunda bilinen bir tartışma ya da görüş ayrılığı vardır. Kemal Sülker'in ve başkalarının oldukça ikna edici bir biçimde yazdığı üzere şiir Nusret Hanım'a yazılmıştır. Mehmet Fuat ise Nazım'la kişisel anılarından hareketle şiirin Piraye'ye yazıldığını belirtir. Metin içinde yapılan yorumlar şiirin piraeye yazıldığını varsaymış olmakla birlikte, bunun tersi olasılığı da göz önünde bulundurularak, son tahlilde metinden yola çıkarak bir genellik düzeyine varmak amaçlanmıştır.